Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 21 kwietnia, minęła 22. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Waszyngton apeluje do Moskwy, by pomogła wdrożyć na Ukrainie porozumienie z Genewy. Posłuchały przypadkowo spotkanej na szlaku osoby. Wędrówka zakończyła się tragicznie. Za chwilę o wypadku w Tatrach. Radość ze zmartwychwstania nie jest makijażem, mówi papież Franciszek. John Kerry wzywa Moskwę, by pomogła wdrożyć porozumienie z Genewy. O planie, który ma pomóc wyjść z ukraińskiego kryzysu, amerykański sekretarz stanu rozmawiał przez telefon z szefem dyplomacji Rosji. Jak podaje Departament Stanu, Kerry wezwał Sergieja Ławrowa do podjęcia konkretnych kroków, takich jak wezwanie prorosyjskich separatystów na wschodzie Ukrainy, by opuścili ukraińskie budynki państwowe i skorzystali z amnestii. Szef amerykańskiej dyplomacji zagroził, że jeśli w najbliższych dniach nie będzie postępu, to Waszyngton wprowadzi wobec Rosji kolejne sankcje. Z kolei Moskwa podaje, że Siergiej Ławrow wezwał Kerry'ego do wpłynięcia na Kijów, by nie prowokował krwawego konfliktu oraz zmusił obecne ukraińskie władze, by wypełniły swoje zobowiązania. Rosyjski MSZ podał też, że w podobnym tonie Ławrow rozmawiał dziś również z szefem niemieckiej dyplomacji. Teraz przestroga po tragicznym wypadku w Tatrach. Dwie turystki wybrały się na przełęcz Krzyżne. Podczas wędrówki jedna z nich spadła w przepaść i zginęła. Kobiety nie wiedziały, jak w trudną trasę wybrały. Drogę podpowiedział im przypadkowo spotkany na szlaku człowiek, mówi ratownik TOPR-u Krzysztof Długopolski. Po godzinie marszu odbiły w stromy żleb, no i tam zaczęły się zsuwać po stromych śniegach. Ta pani, która do nas się dodzwoniła, była wyżej w żlebie niż koleżanka, która poleciała obok niej, ale też się zatrzymała. Nie miała żadnych obrażeń, nic się nie stało. Wysłaliśmy tam ratowników i w międzyczasie, tak nam się wydaje, że ta pani, która zgłaszała wypadek, próbowała zejść do koleżanki, która była poniżej, poślizgnęła się i spadła aż do roztoki. To prostrzega, w górach wciąż są zimowe warunki, dlatego trzeba mieć odpowiedni sprzęt i umiejętności. Obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego. Niech radość zmartwychwstania wyraża się w naszych myślach, w spojrzeniu, w słowach i uczynkach. Takie życzenia złożył papież Franciszek w wielkanocny poniedziałek. Papież przewodniczył w Watykanie modlitwie Regina Celi. Franciszek podkreślał, że radość ze zmartwychwstania nie jest makijażem. Papież zaczął spotkanie od ponowienia życzeń. Dodał, że możemy składać je sobie przez cały tydzień, bo jest on jak jeden dzień, który Pan uczynił. Dzień pełen radości, która, jak podkreślił, nie jest makijażem, bowiem wypływa z serca, a ten, kto jej doświadcza, staje się świadkiem. Zdolny jest więc wnosić promień światła zmartwychwstałego w różne sytuacje życiowe, sprawiając, że te szczęśliwe są piękniejsze i wolne od egoizmu, a w te bolesne wnosząc pogodę i nadzieję. Na zakończenie papież Franciszek polecił wiernym lekturę rozdziałów Ewangelii, w których mowa jest o zmartwychwstaniu, zapewniając, że wszystkim to dobrze zrobi. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Sezon pasterski uroczyście otwarty. Bacowie zainaugurowali go modlitwą o dobry rok na bacówkach. Tradycyjnie zebrali się w sanktuarium luźmierskim, mówi starosta tatrzański Andrzej Gąsienica-Makowski. Szczęśliwej polany i słodkiej troweczki, co by się dobrze dojeły łowiecki, co by ludzie nie dokuczali. No i żeby się łoscypki sprzedawały, tak idą do tego czasu. Stale się piłowce kadziło, święciło wodą święconą. Nawet i łańcuch się kładło, żeby się te łowce trzymały kupy. No, żeby no, ani wilki, ani nic. Wodę święconą pobrać i co by było czym pokropić łowce. Już za kilka dni, jeśli tylko nie dojdzie do załamania pogody, owce wyruszą na hale i polany. To był serwis Trójki. W nocy jutro deszcz na zachodzie i południu kraju. We wtorek znów lokalnie pojawią się burze. Nad ranem temperatury od 8 do 10 stopni, a w ciągu dnia najcieplej na Mazowszu 22 stopnie, na południu 21, nad samym morzem 15. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja. Talenty Trójki. Szukamy przede wszystkim oryginalności, ale też dojrzałości takiej artystycznej i wyrazistości. Roman Gutek, firma Gutek Film, festiwal T-Mobile Nowe Horyzonty. Kandydatów do nagrody w konkursie Talenty Trójki mogą zgłaszać uczelnie artystyczne oraz instytucje kultury.

Proszę Państwa, zatem zaczynamy kolejną edycję Literackiego Biura Śledczego. Kłania się Państwu komisarz Jerzy Sosnowski. W tej naszej dwugodzinnej zabawie detektywistycznej muzykę przygotował naturalnie arcytajny arcyradca Michał Nogaś. Tym razem musimy rozwikłać z Państwem następującą aferę. Otóż dotarły do nas zaszyfrowane meldunki oologa, czyli specjalisty od jaj. Wbrew pozorom naprawdę tak się nazywa ta dziedzina wiedzy. Ów oolog udał się na poszukiwanie jaj w literaturze ze specjalnym wykrywaczem skorupek, białka oraz żółtka przemierzał labirynty biblioteki. Ale że z jaj wykluwają się czasem dinozaury, a także z pewnością Państwo pamiętają również obcy pasażerowie Nostromo, więc żeby ich nie budzić, czyli nie budzić licha, nasz oolog o odkryciach książek z jajem, czy też ze śladem jaja w środku, informował nas wierszowanym szyfrem. Detektor oologa, dodajmy od razu, był niezwykle czuły, wykrywał nawet jedno zdanie o jaju w wielotomowej powieści. Innymi słowy, jaja nie muszą wcale być głównym tematem fabularnym, żeby znaleźć się na naszej liście książek z jajem. Nie muszą także być tam w całości, mogą być przetworzone. Państwa zadanie będzie więc rozszyfrowanie, w jakich to utworach literackich jaja bądź ich ślady zostały wykryte, a to na podstawie rymowanek przez oologa przysłanych. Wspierać będą Państwa nasi detektywi, a mianowicie Przemysław Czapliński i Jarosław Klejnocki. Ten pierwszy, jak wiadomo, profesor, pracuje na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ten drugi, dyrektor Muzeum Literatury imienia Adama Mickiewicza w Warszawie, więc postać Mickiewicza panów łączy. Dla tych z Państwa, którzy najszybciej podają autora i tytuł, podadzą autora i tytuł poszukiwanej książki, czekają nagrody w postaci książek z trójkowym znakiem jakości, przy czym prowadzimy jak zwykle osobne wyścigi telefoniczne 2027 trójek oraz mailowy jerzy.sosnowski@polskieradio.pl. Za chwilę pierwsza zagadka, zaczynamy. Oto więc pierwsza zaszyfrowana informacja od naszego oologa. Książka to, lecz nie tylko litery ją tworzą. Bohater gada, lecz nie człowiek to. Liczne niebezpieczeństwa nigdy go nie trwożą. Kiedyś cel sobie wytknął. To też zmierza do... Tyle oolog, co to za książka, 22 i 7 trójek lub mail na adres jerzy.sosnowski@popolskieradio.pl. Ja może dodam jeszcze, że dla bezinteresownych poszukiwaczy jaj w literaturze zagadki pojawiają się, już ta pierwsza za chwilę się pojawi na profilu audycji z najwyższej półki, żeby było trudniej zgadnąć. I posłuchajmy teraz jeszcze pierwszego meldunku detektywa Czaplińskiego. Gdyby Adam, wieszcz narodu, znał tę książkę już za młodu, nie choreszków by opisał, nie sopliców, telimenę, lecz to zwierzę by opiewał, pożytkując swoją wenę. Znane z obu dzieł postaci można widzieć jako braci. Dzielne, chociaż trochę śmieszne, bardzo polskie i pocieszne, bitne, dumne i wspaniałe, lecz gdy wielkie, jakby małe. Co to za książka? 22,7 trójek lub jerzy.sosnowski@popolskieradio.pl. Książka to lecz nie tylko litery ją tworzą, bohater gada, lecz nie człowiek to. Liczne niebezpieczeństwa nigdy go nie trwożą. Kiedyś cel sobie wytknął, to też zmierza do... Cóż to za utwór? Podpowiada detektyw Czapliński raz jeszcze. Wstępna faza śledztwa wykazała, że historia opowiedziana przez autora jest jedną z pierwszych w polskiej literaturze globalną interwencją w sprawie równouprawnienia zwierząt. Główny bohater jest zwierzęciem, a mimo to przemierza cały świat, domagając się miejsca we wszystkich sprawach ludzkich. Bierze udział w konkursie śpiewaczym, którego zwycięzca pojąć ma za żonę królewnę Zosię, jest kucharzem na okręcie, dociera na księżyc, odwiedza chińskiego cesarza, wędruje przez Indię i Afganistan. Najważniejszym jego osiągnięciem pod tym względem jest zorganizowanie rozgrywek piłkarskich dla zwierząt. Zamiast domagać się od ludzi, by dopuścili zwierzęta do wspólnego życia, bohater zaprasza zwierzęta, by urządziły sobie niezależny świat. Podczas tego meczu zwierzątka, można powiedzieć, zrobiły nas w jajo i chwilę później jajo rozbiły. Nie jest to zatem Hobbit Tolkiena? Głos ma detektyw Klejnocki. W tej opowieści pada słynna fraza: jak nie umrzesz, to żyć będziesz. Tak lekarze powiedzieli. Nie jest to zatem słoń, który wysiedział jajo, a co to jest? Zadzwonili do nas państwo Marta i Tomasz z Krakowa. Halo? Dobry wieczór. Dobry wieczór, słuchamy. No więc sądzimy, nie zaczyna się od nowiec. Sądzimy, że jest to niejaki Koziołek Matołek, który zdąża do Pacanowa. Tak jest, to są przygody Koziołka Matołka. Autor? Kornel Makuszyński naturalnie. Tak jest, Kornel Makuszyński, a że skoro nie tylko litery tworzą tę książeczkę, to może pamiętają państwo jeszcze autora rysunków? No, tutaj niestety muszę się poddać. A. Nie przypominam sobie. Jest na pierwszej chyba, na pierwszym, bądź na drugim obrazku jest narysowany pan Makuszyński i autor rysunków, natomiast jak on się zwał, przykro mi bardzo, nie powiem. Tak, arcytajny, arcyradca tu pomaga i tak mi krzyknął do ucha, że Marian Walentynowicz, że na jedno ucho na razie nic nie słyszę. Marian Walentynowicz, Kornel Makuszyński. To serdecznie gratuluję. Przygody Koziołka Matołka były naszą pierwszą zagadką. Serdecznie państwu gratuluję i wszystkiego dobrego jeszcze świątecznie. Serdecznie dziękujemy, bardzo serdecznie pozdrawiamy całą trójkę. Dziękujemy bardzo. Z kolei w konkursie mailowym pierwszy był pan Paweł T. I zarówno państwo Marta i Tomasz Krakowa, jak pan Paweł otrzymują od nas nagrodę. Tak państwo sieknęli tę pierwszą zagadkę, że wobec tego posłuchajmy, co oolog mówi o drugim utworze. Zaszyfrowana informacja o drugim utworze z jajem brzmi tak. Choć pogoda byle jaka, balladyna gna po krzakach. Wiemy wszak, że duch to złuda. Czy więc dorwać się go uda? Co to za utwór? 2027 trójek bądź jerzy.sosnowski@polskieradio.pl, a bezinteresownie na Facebooku na profilu audycji z najwyższej półki. Choć pogoda byle jaka, balladyna gna po krzakach. Wiemy wszak, że duch to złuda, czy więc dorwać się go uda. Co to za utwór? Głos ma detektyw Klejnocki. Stówą, panie kustosz, stówą. Tak popędza głównego bohatera prowadzącego swój samochód jeden z jego podwładnych. To tyle, detektyw Klejnocki. Nie jest to zatem balladyna, chociaż imię rzeczywiście tam padło z jakiegoś powodu. Głos ma teraz detektyw Czapliński. Na pierwszy rzut oka powieść jest dość prosta. Schyłek lat 60. Polska. W Starym Dworku trwają przygotowania do otwarcia muzeum. Ale nocami straszy. Kustosz muzeum odkrywa intrygę, w której Polak wysługujący się Niemcom chce wywieźć z kraju cenne dokumenty masońskie ukryte w podziemiach dworku. Kiedy jednak przyjrzymy się uważnie, w powieści pojawi się druga fabuła. To był detektyw Przemysław Czapliński. Tutaj sypią się państwa sugestie, państwa odpowiedzi. Nie była to balladyna, nie był to również pan Tadeusz. Oddajmy głos detektywowi Czaplińskiemu raz jeszcze. Akcja co prawda toczy się ćwierć wieku po wojnie, ale Polska nadal musi bronić się tutaj przed Niemcami. Duchy, które w tej powieści straszą, są germańskie, a sama powieść ma wykazać, że swojskie, nasze, polskie jest lepsze od obcego. Kłopot polega jednak na tym, że reprezentacją polskości jest tu kultura masońska. Dlatego autor połączył masonów ze smakowitym wątkiem jajecznicy na kiełbasie, którą bohaterowie ciągle się zajadają. Proszę państwa, mamy już odpowiedź mailową i mieliśmy przed chwilą odpowiedź telefoniczną, ale nam się pan Łukasz rozłączył. Liczymy trochę na to, że się odezwie znowu. To co my teraz zrobimy? Może ja przypomnę jeszcze raz wierszyk na przykład naszego ologa. Choć pogoda byle jaka, balladyna gna po krzakach. Wiemy wszak, że duch to złuda. Czy więc dorwać się go uda? Hop, hop, panie Łukaszu. To cóż, no to może tymczasem muzykę puścimy? Chyba tak. I will forget you, where the sky goes on for miles and never tires, of an improbable blue. When the supreme mysteries decide to reveal all to us and make an endless night, beautiful soul. When I woke, the birds had flown in, and it was gone. If we're in love, we should make love. If we're in love, we should make love. If we're in love, we should make love. When will we be lovers? If we're in love, we should make love. If we're in love, we should make love. If we're in love, we could make love. When will that be? If we're in love, we should make love. Zagadka brzmiała, choć pogoda byle jaka, balladyna gna po krzakach, wiemy wszak, że duch to złuda, czy więc dorwać się go uda. Pan Łukasz z Poznania z ulicy Iłłakowiczówny dzwonił do nas i się rozłączyliśmy. Połączenie zostało zerwane, a arcytajny arcyradca nie przebił się przez tłum państwa dzwoniących do nas z kolei. Ale niemniej pan Łukasz odpowiedział poprawnie. Co do, zaraz powiem oczywiście, jaka jest ta poprawna odpowiedź. Zgłoszę tylko, że jeśli chodzi o maile, to najpierw pojawiły się odpowiedzi nieprecyzyjne, ponieważ pojawiły się maile, w których padała informacja, że chodzi o książkę z cyklu Pan Samochodzik. I rzeczywiście, ale tytuł właściwy podał dopiero pan, tym razem Paweł W., za pierwszym razem wśród mailowych uczestników naszej zabawy był pan Paweł T. pierwszy, a pan Paweł W. teraz. I pan Paweł W. podał poprawną odpowiedź, czyli Niesamowity dwór Zbigniewa Nienackiego. Tam, tak jak detektyw Czapliński zwracał uwagę, bohaterowie jedzą bez przerwy jajecznicę na kiełbasie. No dobrze, to mamy za sobą z drugi meldunek naszego oologa, który wyszukuje jaj w literaturze. Oto jego informacja zaszyfrowana trzecia. Muszę odetchnąć, bo dykcyjnie to nie będzie proste. A zatem Belfoborak, Mildendo, Lorblurgrud, Glumdaleklicz. Mizantropia to jego jest godło. Człowiek istotą głupią, warto wziąć go na smycz, albo raczej nałożyć mu siodło. Co to za książka? 2027 Trójek albo jerzy.sosnowski@polskieradio.pl. Patrzę, jak miesza się to, czego nie ma i to, co jest. Kiedy mówię wprost, milczysz i odwracasz wzrok. Tysiąc wypitych razem kaw, głupi myślałem, że cię znam. W rzucaniu kamieniami słów znowu przegrywam 3-2. Chociaż jak syreny budzą mnie o tobie sny, jedno wiem na pewno, nie chciałbym bez ciebie. zgaszony pożar się tli. Patrzę i unoszę brwi. Za karę cisza, karą krzyk. Chciałem raz wygrać, pozwól mi. Każesz cofnąć się o mecz i nie wiem, jak powiedzieć. Wargę, burzę krew, trzaskasz drzwiami, a jak lnę. Belfoborak, Mildendo, Lorblur, Grud, Glumdal, Klicz, Mizantropia to jego jest godło. Człowiek istotą głupią, warto wziąć go na smycz albo raczej nałożyć mu siodło. Co to za książka? Oto meldunek detektywa Jarosława Klejnockiego. Opowieści o rozmaitych, nonsensownych światach były w ówczesnej intencji autorskiej satyrą na rozmaite polityczne i ustrojowe koncepcje. Dziś tę książkę serwuje się do lektury głównie dzieciom i młodzieży. Więc nie jest to pożegnanie jesieni Witkacego. Teraz głos ma detektyw Przemysław Czapliński. Między dwoma państwami wybucha wojna o to, od której strony należy napoczynać gotowane jajko, od cieńszej czy grubszej. Absurd? Antyutopia? Bynajmniej. Więc nie jest to również mistrz i Małgorzata Bułhakowa. To niech detektyw Przemysław Czapliński jeszcze coś nam dodatkowo zamelduje. Kiedy tylko jakieś społeczeństwo ustali swoją prawdę, natychmiast próbuje ją narzucić innym. Czym różni się wojna o jajko od wojny o to, którego Boga i w jaki sposób należy czcić? Wybuchały już wojny o dozwolone i zakazane składniki diety, o noszenie bądź nienoszenie nakrycia głowy w świątyni, o kolor flagi państwowej. A zatem autor tej powieści ma rację. Podczas większości wojen ludzie zabijali się w imię spraw błahych i nierozstrzygalnych. Być może koniom udałoby się założyć lepszą cywilizację, ale nazwa tych koni byłaby dla nas niewymawialna, a w ich spojrzeniu przejawiałaby się dla nas nieskończona litość. I od dłuższego czasu czeka na pojawienie się na antenie pani Beata z Radomia, która do nas zadzwoniła. Halo? Dobry wieczór. Dobry wieczór, tylko jakby mogła pani ściszyć radio. Dobrze? A już chwileczkę, bo trochę oddalone jest ode mnie. To są oczywiście podróże Gullivera, Jonathana Swifta. Tak jest, to są podróże Gullivera, Jonathana Swifta. Ja mogę mieć prośbę, czy pani jest w stanie powiedzieć szybko Lorblur Grud? Nie bardzo. To mnie pani uspokoiła, bo Olok, układając ten wierszyk, rzeczywiście postawił straszliwie wysoko poprzeczkę. Te dziwaczne nazwy Swifta rzeczywiście... Tak, wszystkie są dziwaczne i bardzo trudne do wymówienia. Bardzo dziękuję, serdecznie gratuluję i dobrego wszystkiego życzę jeszcze świątecznie. Dziękuję bardzo. Pani Monika z kolei z Krakowa najszybciej zareagowała mailowo. Także i panią Monikę poproszę o przesłanie nam adresu zwykłego, ponieważ pani Beata z Radomia telefonicznie, z powodu sukcesu telefonicznego, i pani Monika z powodu sukcesu mailowego otrzymają od nas nagrody, a za chwilę kolejna zagadka. Za nami już rozszyfrowane trzy informacje naszego oologa, który w labiryntach biblioteki szuka książek z jajem w środku. Oto jego komunikat zaszyfrowany numer 4. Nie była to para dobrana wspaniale, lecz życie się toczy jak chce. Nie dla nich salony, konfetti i bale. Czy było im dobrze, czy źle? co to za książka, 2027 trójek, albo mail jerzy.zasnowski@polskieradio.pl. To para dobrana wspaniale, lecz życie się toczy jak chce, nie dla nich salony, konfetti i bale, czy było im dobrze, czy źle. Tak brzmi szyfr oologa. Co to za książka, podpowiada detektyw Jarosław Klejnocki. To, co przyprawia główną bohaterkę o depresję, to błoto otaczające przez większą część roku dom, w którym mieszka. Nie jest to więc Romeo i Julia Williama Szekspira. Głos ma teraz detektyw Przemysław Czapliński. Kim była polska kobieta, szlachcianka bez majątku i z niewielkim wykształceniem w drugiej połowie XIX wieku? Najbardziej mobilną częścią społeczeństwa. Do takiej odpowiedzi przekonuje pewna powieść przedstawiająca losy kilku rodzin i ich córek w tamtym okresie. Nie jest to więc również, niech ja spojrzę, Duma i uprzedzenie Jane Austen. I nie jest to również Mistrz i Małgorzata Bułhakowa. I nie jest to Żenek Mikołaja Gogola. Co to jest, okaże się w drugiej godzinie naszej audycji po wiadomościach, które za parę minut się rozlegną na antenie Trójki. Wcześniej natomiast zakończymy pierwszą godzinę utworem, który arcytajny arcyradca zapowiedział, że mam zapowiedzieć jako tango jajeczne. Do usłyszenia po 11. Thank you. habrá un lugar para cada despertar, un jardín de paz y de poesía. Porque puestos a soñar, fácil es imaginar esta humanidad en armonía. Del gauchaje de todo.